Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Έλα, βρε, χρόνια πολλά. Χρόνια και ζαμάνια, ναι, και πολλά, ναι, και πολλά. Αποστόλη μου, τι μπουμπούκι ρε στέλνει ο Μητσοτάκης, ρε. Θα τη δει, ρε, ο Κωνσταντίνος και θα σηκωθεί απάνω όρθιο, ρε. Όπου αυτή μενδώνει με τη ρομπίτσα τη, ρε. Ποια ρομπίτσα, την έχει δει με ρόμπα. Ή εννοεί ότι είναι ρόμπα. Διαφωνώ εγώ με κάτι τέτοιο. Και θεωρώ ότι η κυρία Μενδώνη είναι μια αποτελεσματική υπουργό. Γιατί δεν στέλνει τη βαπτισιμιά του Κωνσταντίνου, τη Μισελ. Αχ, τη Μισελ έπρεπε να στείλει, μπράβο. Δηλαδή η Μισελ δεν μπορεί να πάει τώρα. Πω, ντροπή. Το λοιπόν, αυτοί οι ξεφτυλισμένοι που κάνουν ότι είναι βασιλικοί και ακροδεξιοί, γιατί δεν τον έριχνουν το Μητσοτάκη τώρα, ευκαιρία ήταν να τον ρίξουν. Γιατί έχουν το χρήμα καλύτερο από το προσωπικό του αίσθημα και την αγάπη που είχαν για τον βασιλιά. Ξεφτυλισμένοι, ελεηνοί είναι όλοι. Δεν θέλω να πω ονόματα, του ξέρουν πια όλου. Λοιπόν, αυτοί είναι ησυχαμένοι οι ελεηνοί. Φοβάμαι, Αποστόλη μου, διότι με το Μητσοτάκη το συγχωρεμένο έγινε η Χούντα. Φοβάμαι και με αυτόν μην παρουσιαστεί κανένα αξιωματικό. Όχι, καλή, τι είναι παρουσιαστή. Τώρα του έχει ενσωματώσει αυτού μέσα στο υπουργικό. Μην αγχώνεσαι. Μην έχουμε τα ίδια. Μην αγχώνεσαι, λέω. Μην αγχώνεσαι. Σε δημοκρατία θα πεθάνει. Καλό, ε. Έλα ρε Απόστολε του και του Δανοκουνού εδώ. Δεν έχουν αίσθηση των γεγονότων τι γίνεται εκεί στο Sky. Τι σκάτα πίνουν οι μαλάκες και δεν μας δίνουνε. Δηλαδή άκουγα το Θήμιο τώρα και τρελάθηκα. Στα Γρεβενά. Όχι ρε παιδί, στα Γρεβενά. Πού την ήθελε. Κάπου τέλος πάντων που να μπορεί να μην πεθαίνει το παιδί φεύγοντας από την περιοχή του. Έχει στο Ρίο. Μη λαϊκίζει. Δεν μπορεί να λειτουργεί μεθ σε κάθε περιφερειακό νοσοκομείο. Έχει δίκιο ο Θήμιος. Έπρεπε κάθε 100 χιλιόμετρα το μίνιμουμ να υπάρχει μία μεθ να σώνονται τα παιδάκια. Ούτε χιούμορ μου μένει να αναπτύξω μαζί σου. Δεν θέλω να σου ταράξω ούτε πριν είχες. Κουνουμπαλαρά μου! Αγάπη μου! Ψυχή μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου! Τι θες ρε, έλα. Ευτυχισμένος ο νέος Πάσχας να πω πρώτα απ' όλα για το νέο έτος. Γιατί την Πάσχα, πού φτάσαμε. Ευτυχισμένος ο νέος Πάσχας ρε, βλέπουμε μπροστά. Μ' αρέσει. Άντε να οριμάσουν οι συνθήκες που δεν το βλέπω. Έλα τώρα για τέτοια είμαστε τώρα, θα αρχίσουν και τα κρύα όπου να είναι, μάλλον. Τα παρατάμε αυτά, άλλο θέλω να σου πω. Ποιοι θα φάνε καλύτερα από όλους, φίλε, φέτος. Όσοι θα φάνε τα αρχίδια τους. Θα φάνε, φίλε, βασιλικό γεύμα τα σκουλίκια στο τατόι. Α, τα σκουλίκια θα φάνε καλά. Ναι. Τα σκουλίκια θα φάνε βασιλικό γεύμα. Άμα έχεις παρατηρήσει, με τον πεθαμένο βασιλιά, όλα τα σκουλίκια ασχολούνται. Αυτό είναι αλήθεια. Καλησπέρα και καλή βραδιά! Καλησπέρα να πούμε. Να σου πω, ρε φίλε, επειδή άκουσα τώρα την Αλιμπέρτη, μήπως μπορεί να ρωτήσει το Μιχαλάκη αν έχει καμιά τετραδούλα με μπομπίτσες, έτσι. Απόψε στο στοίχημα να σπρώξουμε τίποτα να βγάλουμε το μηνά. Για μένα, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ό,τι πιο δικό μου έχω. Τα πάντα του ζητάω, ακόμα και πάρκινγκ. Λέω, Μιχαήλ, σε παρακαλώ, τσουπ το πάρκινγκ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τετράδα με τι? Τετράδα με μπομπίτσες, στο στοίχημα, ρε, από εδώ σου τρία και πάνω. Μπομπίτσες. Μπομπα, μπομπα, μπομπα. Τι μπομπα. Εκπλήξεις. Αποστολή. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, με μπλέκεις. Αυτά τα χριστιανικά με τα θαύματα και τα λοιπά, τραβάτε, βρείτε τα μεταξύ σας. Είσαι παιδί της χριστιανοσύνης. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Ο Ανιψιός μου ήθελε να πάει στον Οικονομόπουλο προπαραμονή πρωτοχρονιά και του πήρα τηλέφωνο για να κλείσω ένα τραπέζι και πόσα λεφτά ζητήσανε, λες. Πόσα. 1,5 χιλιάρικο για τα ποτά και 1,5 χιλιάρικο για να πετάξει λουλούδια υποχρεωτικά. Θαύμα. Ορίστε, να το θαύμα. Είδες όταν σου λέει ότι γέμισε μύρο. Πλημμύρισε η εικόνα και πίσω όλο το ξύλο που είναι μέσα η εικόνα με μύρο. Κατάλαβες, γι' αυτό δακρύζει ο Θεός. Αυτό ναι. Φέρτε βαμβάκι να το σκουπίσουμε όλο όσο διαβάζει την παράκληση. Δεν έχουμε τσεκάρει ποτέ τα υδραυλικά πίσω από μια εικόνα. Μην έχει καμιά αποχέτευση που έχει πλημμυρίσει τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σε τα κάστανα. Δεν έχω αγοράσει τόσα κάστανα, κανένα δεν ήταν γερό. Είναι για τα ψήνουν και χαλάνε. Ομό χρειάζεται. Τα χαρακώνε. Δεν έχει δει που κάνουν ένα σταυρό στα κάστανα. Για να σπάσει, επειδή είναι αγιασμένα τα κάστανα. Ορίστε, όλα σε μένα. Κάμερα σε μένα. Πάμε. Ευχαριστώ, πάρα πάρω κάστανα. Έλα, γεια. Γεια σας. Γεια σας. Ξέρετε να μου πείτε, εγώ είμαι άνεργος και παίρνω το ΚΕΑ 200 ευρώ το μήνα θα τα αυξήσει, είπανε. Ου, καλέ, χαμός θα γίνει. 201 άκουσα, 202. Α, τόσα πολλά θα μας δώσουνε. Τι ήθελες να πάρεις. Άνεργος είσαι, τι προσφέρεις στην κοινωνία. Φύρα είσαι, παράσιτο. Δεν είσαι σαν την οικογένεια Μητσοτάκη που προσφέρει. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο. Θα μας δώσουν 1-2 ευρώ παραπάνω, είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Είναι καλοί και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη. Σε καλή μεριά. Έλα, φίλε, έχω πληροφορία, φίλε. Τι? Διασταυρωμένη. Δώσε. Έχει φτιάξει ο Άδωνης ένα καλάθι, έχει βάλει μέσα όλα τα φάρμακα που λείπουν από την αγορά και τα παίρνει μόνος του κάθε πρωί. Έτσι. Και τι είναι το καλάθι του Μαυραγωρίτη? Το καλάθι του Άδωνη με τα φάρμακα. Έτσι εξηγείται, ρε. Αυτό το πράγμα. Μόνο έτσι εξηγείται. Έχει πάρει όλα τα φάρμακα της αγοράς, γι' αυτό υπάρχει. Ναι, αυτό έχει μια λογική. Αυτό έχει ένα παραλογισμό βασικά, αλλά έχει και μια λογική όπως το πες. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι η κυρία Σ***α. Είχαμε μιλήσει και χθες. Κάλεσα για τον κύριο Βαρβαγιάννη. Ο ίδιος. Γεια σας, κύριε Βαρβαγιάννη. Το τηλέφωνο μου το έχει δώσει, δεν ξέρω τώρα αν είναι συνεργάτη σας, από ένα κινητό που είχαμε καλέσει. Προτείνουμε συνεργασία από τον Ήρωνα. Δεν ξέρω αν είστε ήδη συνεργάτη μας. Από ποιον? Από τον Ήρων. Μηρωνεύεστε? Όχι. Γιατί κατάλαβα ότι είστε λίγο Ήρων. Τι λέτε? Εγώ λέω τι μου λέτε το. Όχι, έκανα λίγο χιούμορ, γιατί. Έχετε χιούμορ, χαίρομαι. Είμαι χωρατάτζη. Ναι, πείτε μου. Κοιτάξτε, εμείς προτείνουμε, γιατί κατάλαβα ότι είναι επιχείρηση. Είναι γάμα 22 αυτό ή γάμα 21, θυμάστε? Γάμα, είναι γάμα τα. Είναι γάμα τα. Τι σημαίνει αυτό? Βάλτε το όλο μαζί. Το τιμολόγιο ότι γράφει πάνω. Τα. Το τάφ δεν καταλαβαίνω τι είναι. Γράφει γάμα τα. Α, το αφήνω αυτό, το προσπερνάω. Αφήστε το κι αυτό, 2-0. Ναι. Προσπερνάω. Αν είναι γάμα 21, γάμα 22, γάμα 23 και σας καλύπτουμε. Με καλύπτετε. Έχει βγάλει ένα πακέτο Ήρων για τα επαγγελματικά, το οποίο είναι μόνο στα 6 λεπτά χωρίς πάγιο. Τσάμπα. Η τσάμπα ακριβώς, γι' αυτό πήρα. Καλά, αυτές οι εταιρείες, δηλαδή όλες αυτές οι καινούργιες της ηλεκτροδότησης, ας πούμε, είναι πολύ φιλικές προς τον πολίτη, καταλαβαίνω. Ήρων, δηλαδή, αυτό είναι σχεδόν δώρο. Ναι, αυτό ακριβώς σας έλεγα. Αν κάνετε μια αναζήτηση στην αγορά, δεν ξέρω αν ασχολείστε καθόλου με την. Με την αγορά δεν ασχολούμαι, δεν τις εμπιστεύομαι. Η αλήθεια είναι. Έχω πληγωθεί πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι το επαγγελματικό μας εξέπληξε και εμάς, γιατί 3 λεπτά το οικιακό και 6 λεπτά το επαγγελματικό κανείς δεν έχει αυτή τη στιγμή. Και να μην έχεις επάγγελμα, γίνεις επαγγελματίας για αυτόν τον λόγο. Μα είναι και πολύ καλή πρόταση που γίνεται. Πολύ καλή. Αρκεί λοιπόν, να το παίρνετε στα σοβαρά. Αφήστε με λίγο να το επεξεργαστώ, οπότε να δω, γιατί και εγώ δεν το πιστεύω. Ξαφνικά σαν να κέρδισε το πρωτοχρονιάτικο, μου φαίνεται. Κοιτάξτε, άμα έχετε. Ούτε ψηλά γράμματα είμαι σίγουρος. Όχι, δεν έχει. Ναι. Άμα είναι καμιά τρελή κατανάλωση, πιστέψτε με, είστε πολύ καλά. Εκτός και αν είστε πάνω από 2.000 κιλοβατόρες με 35 kVA+. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Είναι πολύ προσωπικό τώρα, αυτό καταλαβαίνετε. Δεν έχω υπογράψει και το GDPR. Ναι, τώρα δεν τα έχετε υπογράψει. Και δεν μπορώ να πω τώρα στον αέρα. Εμένα μου είπαν ότι μπορώ να σας καλέσω αυστηρά, έτσι ακριβώς μου το τόνισε ο συνεργάτης. Αυστηρά μου λέει από τη μία μέχρι τη δύο. Πολύ καλά σας είπε ο συνεργάτης και καλά έκανε. Αυστηρότατα. Καλά κάνετε και προλάβατε. Εγώ χάρηκα που τα είπαμε, παρόλο που εγώ δεν είμαι Ήρωνα, αλλά μπορώ να γίνω Ήρωνας. Μπορείτε να γίνετε αν θέλετε. Πραγματικά να γίνουμε Ήρωνες και ίδιο. Αλλά το θέμα εγώ είναι ότι να σας ξανακαλέσω. Κατάλαβα. Να το δω λίγο, να το επεξεργαστώ, να το μιλήσω και με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Γιατί είμαστε εταιρεία, είμαστε ΑΕ, πολλοί κόσμοι. Εδώ πρέπει να καλέσω του σου να δούμε ποιο θα μα κλέψει. Μπορείτε να τα ξαναπούμε, θέλετε, από Δευτέρα ή είναι σύντομα? Ναι, τέλος εβδομάδας θα έλεγα, καλύτερα με βολεύει. Τι επόμενες εβδομάδες. Να χαλαρώσει λίγο. Λοιπόν, χάρηκα. Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Να είσαστε καλά. Και θέλω για παραγγελιά για την Παρασκευή ένα κατάλογο τι θα πρέπει να φοράνε οι αριστεροί, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο τι πρέπει να φοράει ο αριστερός και τι πρέπει να πρεσβεύει ο δεξιός, κατάλαβες. Γενικώς ο κόσμος τα έχει πολύ μπλεγμένα τον τελευταίο καιρό. Ότι φτάσαμε στα επιχειρήματα τι πρέπει να φοράει ο αριστερός και τι ο δεξιός. Ναι, φτιάξε σε παρακαλώ ένα κατάλογο. Που οι πλέμπες αυτοί όλοι είναι δεξιοί και δεν έχουν να φάνε. Ακριβώς. Είναι μεγάλη κωμωδία, με ξεπερνάει. Επίσης και αυτή η κουτσούμπα προκαλεί. Πάρε μόλι τη ζώνη την καλή. Την ακριβή, τι μου παίρνει τη Μαϊμού. Και μπερδεύονται οι άσχετοι οι άλλοι που κάνουν ουρές στα κολομάγαζα, τα φθινιάρικα και κατά τα άλλα ψηφίζουν Μητσοτάκη. Πάρε μωρή κουτσούμπα την καλή τη ζώνη. Τη ζώνη, την καλή την τσάντα όπως γυρίζει ο Πατούλης. Υπάρχουν γενικώς, άμα ανοίξει λίγο τα μάτια του και κοιτάξει. Ευκαιρίες υπάρχουν. Πήγαινε στο εκπτωτικό τώρα που έχει εκπτώσεις. Άι στο διάλογο, τέλειωνε. Μια ζώνη θα την κρατήσει, δεν θα περάσει μόδα. Γίνεται που γίνεται το σούσουρο να χαρεί και τη ζώνη. Και μετά θα λες, ορίστε, αυτή είναι αγία ζώνη. Μου πήγε 500 ευρώ. Όχι σαν άλλα που σου φέρνουν και προσκυνάνε κάτι αγίες ζώνες και. Χέρια και κεφάλια και κάστανα. Αυτή θα ήταν αγία ζώνη. Άμα σου πάει 600 ευρώ, 500 η ζώνη, αγία, ουρά θα κάνω κι εγώ να προσκυνήσω. Ναι, ρε, αλλά πόσα μέτρα είναι αυτή η ζώνη? Γιατί εγώ γενικώς ακούω ότι υπάρχουν κομματάκια από εδώ, κομματάκια από. Οι ζώνες αυτές οι ακριβές δυστυχώς δεν είναι αρκετές για να κοκκινήσουν κολομέρια. Έτσι ακριβώς. Το λέω έτσι κομψά όσο γίνεται. Έχαρε Αποστολή. Έλα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τα ξέρω αυτά, πάμε παρακάτω. Τι καλή χρονιά. Μητσοτάκι έχουμε ακόμα, είναι καλή χρονιά. Καλή χρονιά είναι άμα φύγει και πάρει μαζί της και το Μητσοτάκι. Εκεί είναι καλή χρονιά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πήρα να σου πω κάτι. Τι είπα που είχε την ιστορία. Δεν θέλω να απαντήσω σε προσωπικές ερωτήσεις. Καλά, εντάξει, εγώ είχα 20. Α, στο διάλογο. Ναι, το πιο απλό πράγμα το οποίο μπορεί να σου πει οποιοδήποτε με ποιότητα προσπαθητή. Παλαιολόγος πέθανε, σωστά. Πότε. Πάλι θα κάνουμε αρχηγού κράτους κηδείες. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε χώρα να τους χώσουμε όλους αυτούς. Πρέπει να χτίσουμε, έχουμε τσιμέντα να βάλουμε, να κάνουμε πλατεία. Να κάνουμε συντριβάνια. Πού θα μπουν οι ανεμογεννήτριες άμα βάλουμε στα βουνά όλους αυτούς? Ο μόνος παλαιολόγος που έχει μείνει είναι ένα κτίριο στο Μπερισσό, στο Ρία με τη Λαμπρινή. Αυτό το λέγε όλους τους αμόρφωτους βασιλικούς που λένε ότι αυτός ο κοκκός είναι απόγονος του παλαιολόγου. Όταν ο παλαιολόγος πέθανε, σταμάτησε η βασιλεία του, τον Γκλίξμπουργκ, τον Γερμανοβαβαρό, μας τον φορέσαν οι μεγάλες δυνάμεις. Δεν είναι κάτι πολύ απλό. Αποκλείεται, δεν ήταν γέννημα θρέμα της χώρας μας. Όχι, έχει ούτε ελληνικό αίμα, έχει ούτε ελληνική ενέργεια, έχει ούτε Έλληνα. Είναι το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι δεν εξυπηρετούσε ελληνικά συμφέροντα. Άστο. Ακριβώς. Ας εξυπηρετούσε ελληνικά συμφέροντα και ας μην ήταν και Έλληνας. Αυτό ακριβώς θα να σου πω. Ότι ο Ζιλ Ντασέν και ο Αντρέα είναι πολύ πιο Έλληνες από πολλούς Έλληνες. Είναι πολύ πιο Έλληνες από τον Άδωνη. Μην τρελαθούμε. Και ο Καντονά είναι πιο Έλληνας από τον Άδωνη. Ο Καντονά έλεγε αλληλεγγύη στον ελληνικό λαό και ο Άδωνη έλεγε γερά Ντάισεμπλουμ. Αλλά αλλού είναι το θέμα ότι για τα δεδομένα των φασιστών που είναι και ηλίθιοι και αμόρφωτοι και ανιστόρητοι δεν ξέρουμε αυτό το τόσο απλό. Ότι ο Γκλίξμπουργκ δεν έχει καμία σχέση με ελληνισμό και με Ελλάδα και με τα δικά του δεδομένα τα ρατσιστικά σχετικά με του Έλληνες. Λοιπόν, ευτυχώς απαλλαγήκαμε από αυτόν. Πουθενά αλλού δεν πρέπει να υπάρχει βασιλεία, δεν υπάρχει πιο ηλίθιος θεσμός. Η επιστήμη, το DNA και όλα αυτά έχουν αποδείξει ότι δεν μεταβιβάζονται οι ικανότητες στον απόγονο. Και αυτά ήθελα να σου πω και συνεχίστε τη γερά. Μπράβο στο Θήμιο που λέει συνέχεια τις μαλακίες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το τι είναι κατά η δεξιά δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το τι μαλακίες έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ έφερε τη δεξιά. Έλα, με παραμελείς στο inbox και σε κάνω stalking στη δουλειά. Οπα, μου στέλνεις inbox, μωρή ανώμαλη. Κουβανολόγος. Δεν είναι για δημοσίευση τώρα αυτό, θα το βγάλεις, δεν τέλος πάντων. Δεν με απάντησε τελικά, θα έρθείτε στην πρεμιέρα της Τιμονιάς ή όχι. Πότε είναι, είπαμε. Δευτέρα. Όχι, εγώ δεν μπορώ να έρθω. Έλα, ρε, γιατί αφού δεν έχεις διπεφέ εκεί. Δεν έχω διπεφέ, έχω άλλες δουλειές, δεν μπορώ να έρθω, σου είπα. Ο Θήμιος. Γιατί άλλες μέρες δεν γίνεται, πρέπει να έρθουμε στην πρεμιέρα. Πρεμιέρα, ρε, την επίσημη, ρε. Δεν πάμε στις πρεμιέρες, έχει φωτογραφίες και τέτοια. Έλα με το ζωλιάς, την πειράζει. Α, σωστό. Ο Θήμιος θα έρθει. Δεν ξέρω. Εγώ σου δίνω και αποκλειστικά τόσο καιρό, δεν ήθελε. Τώρα έχει σπάσει τη σιωπή τη σκηνοθέτηση 100 φορές. Αλλά μα θες, ερχόμαστε και σε σένα. Σου αγαπάμε. Αποστολή. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ προχθές μας πρίξατε, λέω, με το κοκό που ψόφισε. Σιγά. Εντάξει. Και εξορίες και σούπα και μούπες. Όλοι οι Έλληνες που πάνε στην εξορία υποφέρουν. Δεν έχετε κάνει εξορία και δεν το εύχομαι ποτέ. Να σας πάρω να ρωτήσω κανέναν άνθρωπο που έκανε εξορία. Αλλιώς κανόνισε να πάω και εγώ εξορία στο Παρίσι. Θα το ήθελα πολύ ευχαρίστω. Να σε βάλω Disneyland που έχω κενό. Τώρα δεν είναι τίγκα το Παρίσι από εξόριστου. Κάπου τέλος πάντων ή εκεί στην οδό. Πώς τη λέγει. Στην οδό του Μυραμπό. Στην οδό του Μυραμπό. Έχουν σκίσει τα πατάρια και αγωνίσαν τα ξυνάρια για να κόψουν τα κεφάλια. Μυραμπό. Μπράβο. Άμα είναι να πάω και εγώ εκεί εξορία. Άι, τράβο.